kese poklopiše, a ja nemam sna. Moje srce roman piše, gdje si jedina. Moje srce roman piše, gdje si jedina. O, gdje li si, sad mi trebaš, vrati se na tren. Bez tebe ovaj život za me izgubljen. O, gdje li si, sad mi trebaš, vrati se na tren. Bez tebe ovaj život za me izgubljen. Pjevaju u snu, a po sobi moja sjena želi da si tu. A po sobi moja sjena želi da si tu.